ذلك به من الله عذاب الله تعالى نمب کلا غانو تلاشو اور بس مون سره مسلمانان څخه کولی نشي ددی زین کې دامه سره چې مونږ کلا غانو تلاشو فاتاهم الله من حيث لن يحتسبوا الله تعالى رسوا کړی فاتاهم الله راغ دی تا حکم د الله تعالی عذاب د الله تعالی من هيسو په داسې طریقې سره لن يحتسبوا چې دوی بالکل ګمان نکولو دی خدا ګمان نکولو چې دنی پیغمبر او صحابه به مونږ سره جنگ کوي یو خاړو دا خیالونه او بس موقع داسې دی جوړه کړ په خپل صحابه کرام او مسلمانانو دا غي سره جنگ وکړي فاتاهم الله راغ دی تا عذاب د الله تعالی من هيسو د داسې طرفنا لم يحتسبوا جدي بالکل گمان اور خیال داغی نکولو وقذفار الله واتولا في قلوبهم فظن ددوی کی الرعب يرى فقتل لقاب بن اشرف سرا چکاب بن اشرف الله مردار کله محمد ابن مسلمہ پلاس باندي ندی سردا اوخ نه یرا پیدا شو جمع شروع غیر اندری کی جمع سره بتکل یخربون بیوتهم چروانول دی کورون خپل سننگرال دروازه اس کی کڑکای اس کی برنه دا کڑای مستی دا چلای مالای دا لرگی مستل بأيديهم فلا سنو قلو باندي دي دفارا چه مسلمانان پا ديگه نوسي وعيد المؤمنين و فلا سنو دو مؤمنانو عال دبارنا مسلمانان بگيو اغيو اللي يولا لطور کري بلا لطور کري مطلب داري فاتبرو عبرت و اخلا تاسو يا اولي الالباب اي خوندانو دا اخلنو اللہ تاسو لاخلنو در کري دي متدیس زنن تاسو عبرتنا و اخلا ولولا ان كتب الله او كنبي لكله الله تعالى فدي باندي الجلا جلا وطني وطن وطل لعذبهم نقام خاصاب اور کړه دوی تا په دنیا په دنیا کې یعنی دغه کلی کې په قتل سره او په قید سره چې قتل کړي به لکه څنګه بنو قریظه یاد دي در سوره احزاب کې دا مسله تفصیلا تیر شوی و هغه څنګه الله تعالی قتل کړ مسلمانانو په لاس باندې شپږ سو چای کی کم بادران جنگون هغه ته قتل کړ بډاګان خځه معصومان غلامان او وینځ کړ یاد دي در تکنه او معلومه تنه سمره غستې الله تعالی وی کما د دوی د پاره دا جلا وطنی نیوی دي کړي نو خامخا لعذبهم الله بعذاب اور کړو دوی ته په دنیا کې په قتل سره او په قید سره لکه څنګه چې بنو قریظه سره شي وو ولهم فی الاخره او دوی د پاره په اخرت کې عذاب النار عذاب د اور د سی عذاب هغه اور د خطرناک اور ذالکا دا سو جنا دوی د عذاب مستحق شل بانهم بشک دا یهودیان شاق الله ورسوله دای مخالفت کو دا الله او رسول الله سره مخالفت یاد دي کنه چې هغه غټي مټي اراده یې کړو و من یشاق الله سوچ مخالفت کوي دا الله تعالی سره فإن الله بشک الله شدید العقاب سخ عذاب ورکوونکی دی سوچ دا الله تعالی سره بیا سکی خلاف کین الله خو الله عذاب ورکړي نو دوی لته عذاب الله تعالی ورکړي د خپل کورونه رسول الله تعالی خبره نه کوي لیکن دې د کورونه رسول الله تعالی وشړل یا تاسو نه اول ځل چې دای کلا کې بند شو نبی علیہ السلام حکم صاحب کرامو ته چې د دې لا ونی منی غوسکه ستور لګوي دې د پارا چې دې غوسه واشي کې چرته بهر راوتل چې پته ولګي زونه خو به کم از کم وځوي کنه نو بس صحابه لګیدل بعض ونی کټه بعض ونی سزولي اور بعض وی چې داسې نه کولی نه کو دا ارض مسلمانانو ته پاتې کیږي نو ولي منګا د مسلمانانو مال خراب کو یعنی دا خو اسی مسلمانان ته پاتې کیږي او دا يهوديان به خدای دې زین ورو کړی دا غي یقینو نو بیا ولي موږ دا خراب کونو دوړه دي شي بعضو اولي کټولي اور بعضو په دې خیال باندې چې دا مال مسلمان ته پاتې کیږي نه کټکو دا اجتهادي مسله وا الله تعالی د دوړو په باره کې حکم را لیدي چې تاسو هم خګړي دي تاسو هم خګړي دي ما قطا تم نه کټ کوي تاسو من لینتن یوونه د کجوري کجوري نه کټ کوي لینا عام کجورو ته وي ما سیوا د اجوینه د انوري دې کټکولي او ترکتو موها یا پریدائی تاسو دی کجرو لرا قائمتن ولاری علا اصولها پا جڑ قل باندی نی کٹکوئے بازوی نکٹکو بناسی مسلمانان تفاتی کی گنو مالو لی خراب کو فبی اذن اللہ دادوالا پا حکم دا اللہ دی اصل کی ویری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی علیہ السلام وینا دا وینا دشار دا اللہ تعالی دا وینا دشار دا نبی علیہ السلام دفان نا خبر نا کئی حجتیت دا حدیث دیز اینا پڑا گئی وليخزي الفاسقين دي لپاره چې الله تعالی او شرمي فاسقان چې دا کوم يهوديان دي دې رسوا کی الله تعالی په دې رسوا کړ کنه چې بار وته نه شو باغونه ولا ټو بي جاړو الله سي وما عفا الله دریمه مسله شروع کیږي کم معلومه چې الله تعالی دې مسلمانان له په دې موقع ورکړو د بنو نذیر ناقص مکی پاتې شوی دي کم معلومه ته نه پاتې شوی دي نو صحابه کرامو دا مطالبه وکړه چې دا دې مونږ کې تقسیم شي لکه څنګه چې نور غنیمتونه مونږ کې تقسیم شوی دي دا دیم تقسیم شي نو دا ایتونه راځي چې نه دا خو مالفه دي او د مالفه حکم تاسو ته ما بیان کړي وما افا الله حق مالنا چې واپس ورکا الله تعالی علی رسوله واپس کا الله تعالی علی رسوله رسول قلتا منهم د یهودیانو نا واپس کړه معلومی کی چې د هر شي مالک حقیقتا الله تعالی مسلمان ګرځول دي اوس ورځ لپاره کافر لا تمال لا شي بیا واپس کیږي زور مالک تا وما افا الله حق مالنا چې واپس کا الله تعالی علی رسوله رسول قلتا منهم د یهودیانو د بنو نذیرنا دا اللہ تعالیٰ واپس رسول تیور کر فما او جف تم ندیز غلولی تاسو علیہ پدی باندی من خیرین اسونا ولا رکابین او نوخان مانا تاسو پی جنگ ندے کرے کہ جنگ مکڑے وینو دا مال غنیمت تاسو کی با تقسیمی دا خو جنگ خو پدی باندی شوی ندے بس اللہ تعالیٰ دائی پذرنو کے رو باچو اغیدہ علا قبر خودا ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یسلط رسولہ مسلط کئی پیغمبران خپل علا من فاغجا یشا جو غاڑی تسلیت مانا غالب اللہ تعالیٰ غلبور کئی پیغمبران خپلتا علا من فاغجا باندی یشا جو غاڑی اللہ تعالیٰ غلبور کرا معلومت بنی نظیرو دا ټول دچاش دو مسلمانانو شو دچاش دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا نبی علیہ السلام خواہ خدا چی دا سنگ تقسیم ای خواہ ستاسو پکے حصہ مستقل نشتا لکا سنگ چی دا غنیمت کمی حصے وے والله والله تعالى على كل شيء قدير په هر یو شی قدرت لرون کړي ما افا الله هغه مالنا چرا ګرځول دي الله تعالى على رسوله رسول قلتا من اهل القرى د مالونو بچانا دغه کافرانو دغه کلونا دغه کلو د کافرانو د مالونو نا شکم مالنا الله تعالى پیغمبر ترا ګرځول دي فلله داد الله دي یعنی اختیار د الله تعالى دي فیصله د الله تعالى دا تصرف د الله تعالى دي وللرسول اور اختیار د پیغمبر دي فیصلہ اللہ کئی اور نبی علیہ السلام اگر بھی اسکی نافذ کئی نو دا دی چار پارشو دا اللہ دا پارشو یعنی اللہ ذکر دل تر آگلے دے گرے یاد ساتھ ہے دا تبرکن آگلے دے اللہ پا مال بانے سکئی نو مطلب دا دے ولی رسول دا دی چاشو دا مالونا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ذل قرباو دا رشتہ داران و آگر رشتہ داران چی دی نبی علیہ السلام سرے دے اسلام نمکیم دا دتاون کڑے دے اور استہم کڑے دے مالداران اور غریبانانو چی کم مددگار دا پیغمبرو دا غید قبیلینا چی اغا بنو حاشم و بنو مطلب دی دا کسان دا مال دا دوی دے ولی دی دا پارا خو زکاتونا غستن خنو کنا نا اللہ تعالی والا دلتنا حصے مقرر کرے ولی اتاماو دی یتیمانانو والمساکینی دی مسکینانو وابن سبیلی و دی مسافرو پینزا بیان شل دا یو بیان خو صرف دا تبرک دا پارا دن سلور پاتی شو دا رسول اللہ شو دا آغی دا چیز جو اغا اقربو شو دی یتیمانانو دی مسکینانو دی مسافرو دا پین سلور ڈالی پاتی شو بس د پیغمبر خو خلک چې دی لسنګ ور گئی د بیت المال نوم دغه مسله دا چې کوم مالونه جمع شي د کسان له بیراغینه ور کیږي پیغمبر ته حق دی اوس په دې صورت کې دا کارول وشو دا ځکه وشو کلا یکون دی د پاره چې نیوی دا مال دولتن عدل بدل بین الاغنیاء په مې زمال دارانو منکم استاسنا په زمانه د جاهلیت کې یو طریقه وا چې دا سه مالونه با کلا حاصل کلا غي کنا دا به دا غي د سردارانو بیا مزید چرچی به بیا غي کولی بل چاله به قطن اور کل چې دا غي کم سردارانو مال به ټول راغون کو دا الله تعالی وای دا سه نه ده کنا دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه حصے شوی بس دا مال ټولو کې تقسیم شو صرف د مالدارانو په لاس کې دا دل بدل نکی کی چې دای ته حواله شو دا نور محروم پاتې شي کلا یکونا دې د پاره چې نیو دا مالونه دولتانه دل بدل بین لغنیا عدل بدل کی دن کی پمیاز د مالدارانو کې انکو مستا سنا وما تاکم الرسول حکم حکم چې در کوي تاسو پیغمبر کوم شی چې در کوي تاسو پیغمبر په خذوه غاخ لے کوم حکم چې پیغمبر کوي بس پاغي باندې تاسو عمل کوي وما نهاکم عنه د کوم سې زنه چې پیغمبر تاسو منه کوي فن ته دا غي نه منع کیږي وتق الله او یری گئے دا الله تعالی نه ان الله بشک الله شدید العقاب سخ عذاب ور کون کې دے نو ګور مخ تاسو وي چې دا مالونه دا الله دا رسول الله د ذل قربا یا تمام مساکین ابن سبیل دي کنه دا غي تفصیل اوس بیان دي دا چا دي للفقراء دا لپاره د فقراء او مهاجرین دي چې کوم مهاجرین فقراء دي پس نبی علیہ السلام خو خرجا غیله سمره ور کوي الذين دا مهاجرین فقراء دا هغه کسانو اخرجو چې دای استلی شیو من دیار هند کورونو خپلنا د خپل کورونو دای په زبردستۍ باندې استلی شیو وطنونه پریخو مال دولت پریخو بچی پریخو ارسی پریخو و اموالهم اور دارنگی دی استلیشیو دو مالونونا یبتغونا او دی لطولو فضل من اللہ فضل اللہ تعالی دا اللہ فضل دا دی دنیاوی حس غرص پدی حجرت کنو صرف دا اللہ تعالی رضا و دا اللہ تعالی فضل دی لطولو دا اللہ دا پارے دا حجرت کو ورضوانا اور دار انگریزی لٹولی اور رضا دا اللہ تعالی یعنی دی چیزی دار دا حجرت تراغلی انو مقصد پا دیکی دا اللہ تعالی دا رضا طلب دی کو چو خدای اسنا دا رضا پارا منگا مکہ پریدو کورونا پریدو مال جیداد پریدو اور بس ملنگان گرزو جی وینصرون اللہ در ام صفت دا دی چی دی مدد کولو دا دین دا اللہ و رسوله دا رسول دا اللہ دا اللہ دا رسول مدد کولو دا در ام صفت دی سلورم صفت اولائک دا کسان هم الصادقون دی صادقان دی و وینا کی هم پا عمل کیم دا رشتنی کسان دی سلور صفات دا دوی بیان شل اگر سلور صفات سو اول داو چی دی حجرتو کار سی پریخو دو دویم داو چی دی دا اللہ تعالی فضل لٹولو دنیوی سا غرزون اینو اور دارنگی دا اللہ رضای لٹولا اور درین صفت داو چی دی جہاد کو دا اللہ دا پارا دا اللہ دا رسول دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا او سلورم صفت داو چی دی صادقانو پا قول عمل خپل کے لددغ مالفین بددی ہے سیخا او تاس کا ما تفصیل سر بیا بیانو کو چی نبی علیہ السلام انصار رو گفتل او دا غی پا مشورب آنی دا معلوم بیا پچا کی تقسیم شو دے مہاجرو کی تقسیم شو ما سیوا دا دریو انصارو نا دریو انصارو تا پکی سے شیور کرے شو یو باغی کی ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل پکی سماع بن حرشاو او در امسال بن حنیفو دا دری کسان دیر غریبانو انصارو کی نو دری دا نبی علیہ السلام ہمیں حصہ ورکڑیو نورو انصارو تے نور کڑیو او دا غی نے تپوس کڑیو لکسنگ کی تفصیلو دے والذین اور دارنگی دا غ مالفے دا با تقسیمی کی دار شاہ حق دا غ کسانو تبوہ ادارا چی دی وطن انیسلو دار دا چا دار دا حجرت ازان لوطن انیسلو تبوہ ادارا دار د هجرت مدینه منوره ځان له ټکانه ونیسله مخکې نه دی راغلی تاسو تماوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دې علاقې ته هجرت کوي نو بس موږ به ایمان لاړو تعاون وکړو نو دی مخکې نه دا دار الهجرت ځان له ټکانه وطن نیسلو تبوؤ الدارا چې دی وطن نیسلو دار د هجرت الاسلام عادی دا دار د هجرت څه کړو دا ځان لپاره ټکانه نیسلی وا وطن نیسلو اور دارنګي سو ول ایمانا اور دارنګي دی ایثار د ایمان کړو آثر الایمانا ایثار د ایمان کړو مضبوط کړو ایمان خپل یو دا ځای کې اوسېدل بل ایمان کې مخ مضبوط وو دا د دې صفات بیانې الله تعالی من قبلهم مخکې دراتلو د مهاجرونا د مهاجرو دراتلو نه مخکې دې دا انتظامات کړو او یحبونا دې سکول مینا کولا من دا هغه چا سره هاجر الیهم چې هغه هجرت دوی ته کو چې کوم کسانو به دوی ته هجرت کو نو دوی به دا هغه سره مینا کولا ملکی اور قومی مسائل دی بالکل نوکری اور دی کی ملکی اور غیر ملکی سوالات راضی لیکن انصار دا سوالات دخل نیز نه ایستیو یواز زے ور کول خپری له پخپل علاقه کی خپل کورونه ولا ور کړو خپل مالونه ولا ور کړو اور دارنګ پخپل تجارتونو کی دی شریکان کړو ولا یجدون درم صفات دادے چې نه محسوس ای دی فی صدورهم فزون خپل کی حاجتن سخفدان مما دهغ مالونو نا اوتو چو ورکلی شدوی تا نبی علیہ السلام پا مشوری سرات دهغ مالونو مهاجرو تا ورکلو نو ده دی پزر که دم را گیلاو شکوام نو راغلی چه مونگلیو لی را نکلو بلکل مکمل بی ٹھیک تسیر چه دا سم را تا سمی سعد ابن معاذ سعد ابن عبادت وارا را پاسر وی سیر زمانگ اعتراض نیشتا تو دو انصار وی چیجی بلکل دکا فیصله دا ورکای دوی تسیر بالکل ضلع کی دانا محسوس ہو رہا خام خاط سڑی ضلع سے گلا راضی کے مالا ایران کا لیکن انصار خط انداز ان کی طریقہ ویوسرونا علی انفسہم او دی با غور کول بل را پزانن خپل باندے بل بے غور کو پخپل زان گورا دبل خواہش پخپل خواہش باندې مخ کی کول اور دبل چھ دے کر اسی حاجت پخپل حاجت مخ کی کول دی تے اسار ہوئے پل حاجت پہ رست کو پل خواہش پہ رست کو دبل خواہش او دبل حاجت پہ مخ کی کدی تے کی اسار ہوئے صحابہ سمرا اسار کڑے دے کو بو کی کڑے دے دی بیزی سر پسو کرون تقسیم شے دے اور دارنگی پس کی و مال و دولت کی نبی علیہ السلام ملمانی چو گتلی دی دیوائی چی دکن آغم را کڑی دا اور بیا پا آغی باندی خرولی دی سمرا اسار دا صحابہ را غلی دے اکو اور وقت آستا بیانی کی دا حکایت صحابہ خطا سو رہے کر ولو کانا بہم اگر چو دی خصاصت حاجت ددیم حاجت ہو ددیم ضرورت ہو خود خپل ضرورت رست کرو اور مہاجر ضرورت مختی کرو ومن یوقش نفسه نفسی آغا سوک چی بچ کریشی دا بخل دا چانا دا زلنا دا زل دا بخل نا بچی فولائی قوم المفجعون دا کسان کامیاب دی اصل کامیاب ان دا کسان دی سیبا چی آغای بالکل مسلمان تا پزل کی سو بغض حسد کی نه نساتی خفغان تی نا نکی واقعات دل تجی خلن وقت تیرو لگی والذین آغا کسان جاؤو من بعدهم چرا غلی دی رسد دینا تر قیامت پوری قیامت پوری جسم را کسان دا گیا غیب ہم دے مال فیکی شریک بھی اور دا بیت المال نبا غیل اور کولی شی تاستا مسئلہ معلوم را چکم خلق غیب اصلاح دا دین دا تبلیغ دا دین اور دا نور و مسائل دا پارا پا خپل زندگی وقف کئ نو دا غی خرچه د بیت المال ندی لکه علما شو خطبا شو دانور کسان شو نو اصل مسله دا ده چې مالفه نه بدې ضرورت پوره کیږي چې د دې څومره ضرورت ده زکه د خپل ځانونو وقف کړی دي بیچاره پاره دا الله د دین د پاره ښه چې یو سړی خپل ځان وقف کی اور کینی یو ځای نو هغه خو نور کار نشو کولای بیا د دې اخراجات ګوره یاد وساته په غری دا مسله د عام علماوم ده چې یو ځای د یو عالم کینولو اور هغه بل کار کولی نشي نو دا غټ تمام خدمت پتا باندې واجب دي چې نه کوي نو خو تپوس بده نه کوي والذین آغتان جاءوا من بعدهم جرا الرسل الذين تر قیامت غید پارم پدی مالفه کی سشتا بیت المال چدل ورشد جی اور سودر لدا اخلاصی کی تلاشی زما په کی سره جی برابر کیل اغه خپل په یو بل باندې ختی دی نور له وزر گئی په خپل سبا چې سال تن رو شو کین غدل ته تار تار کی تار تار کی جدی ز تر ازین بس ریختی جوړ شي پته نه لګی یقولون واید ربنا ای رب زم اغفر لنا مخنو کی مونتا دا رستی خلق پا داسی صحابو تو دعاگانی غوار چاول منتا بخنو کی ولی قوانینا ورونو زمانتا اللذینا آغرونا سبقونا بل ایمانی چاقی مخ کی داخل شوی دی زمان پا ایمان کی یعنی صحابو شو کاغا معاجرین دی کاغا انصار اور نور دی خدایا دی کسانو تا سوک معافیو کی دی دا پار پا معافی غواری کنزری بور پسی نکی دا بنوی چی دا سوک چوب سوک سری و سوک سری ما سیوات دو دیو صحابو نور دولتا کافر و ادار وافش دیر کم اکن خلق دی ورے صحابو پسی خلق کلاو نکای خوا یاد ساتھ ہے ارہ ڈالا چیئے وارے صحابو پسی گورے کرے خیر خبر کولے شیڈیر خلق کرے خیر خبر نشو کولے پکلا رکینا دی آیات تا لوگن تو گورا کزان پا درم جماعت کے راولی دی سڑیزوی شا صحابو پسی خبری مکو دا درم جماعت تے دو جماعتنا کمو یو دو مہاجرو دین دا انصارو درین جماعت داری نیچے دیدی درین خطا شنو سلوم جماعت خودل تشتہ دینا اور تو سلوم جماعت کے زان داخلہ صحابوں پسے لگئے خدای دی پوری کا بے غیرت صحابوں پسے لگئے کار دیسے لگئے امام مالک رحمت اللہ علیہ دی کلی دیخی خبری کنی وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا اللہ تبارک و تعالی مرا ولی تفضلون زمن کی غلن حسد اور بغض للذین دا کسان سرامنو چھ مومنان دی بس مسئلہ دارا دعا بدا خوالو چھ اللہ تعالی زما کم مسلمان تا فضل کے حسد میں پیدا کرے نن ټول مسلمانان چې کنا دا غیوب سر حسد دي حالانکه دریم جماعت والا بداوی چې الله تعالی مهاجرو کې غنیمه او انصارو کې غنیمه خو دې دریم جماعت کې قیم خدای زما چاته فضل کې حسد اور بغض مت پیدا کړي خبر واضحه ده عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی رسول الله خدمت کې ناس ته انداسه مجلس نبی علیہ السلام وای ک چرته تاسو او جنتی ته لیدل جنتی لیدل غواړي نو اوس براشي تاسو ورته ګوره دا جنتی یو صحابی راغه دا ټین کې او دس کړي دې ګیری نه لاو بو بهيږي په دس لاس کې فیضار نکلي دې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مبارک مکه نه پیښن دی ته راغه کې په بنا ځوان بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي کړه جنتی ته تاسو جنتی دې دل غواړې نو اوس په وطن راشي هغه ته ګوره دا جنتی دې نو سبحان بیا غسل نه راغه او دک ته او دس کړي دې ته ګیری نه هغه او بو بهيږي او لاس کې فیضار دس کې نکلي دې پدرې مرز باندې بیا نبی علیہ السلام وین بیا دغه سره راغې اون دک درې ورځې نبی علیہ السلام پیښن وګړه او دک کفر راغې نا حضرت عمرو بن عاص وای چې زما ذهن کې دا خبره پیدا شو چې آخر د کی بکم صفات کوي راشه هغه صفات ځان کې راولا زبون دا نه دی او پسې دا سره چې کور تلال دی مور پسې لا دی لا نو ورته یې ورورا زه خو په یو بنیاد راغلې ما کور کې څه ګړبړ رالل نو ما غي ته داوي چې درې ورځې بعد کور ته ناراضم نو زه خو مناسب ګڼم چې دا درې ورځې تا سره تیرې کړم که ته خفه کېږې نه نو دا درې ورځې به زه دلته تیرې کړم بیا به خپل کور ته ځم هغه ورته وایي سر بچې شم مکمل تیار یم زه به خدمت کوم نو دی په دې بنیاد پاتې شوی دی چې ته د کوم عمل دی چې نبی علیه السلام درې ورځې هغه ته پیشن ګوي نو سې با د شپې دی تهجد لپانه سېد ماستان موزه وکړو سازکار تلاوتونه وکړو او سهار مانځه لپاسې ورپسې بیا دغه سې ډېر عبادت مې ماته دونه لیدو نه د شپې تعجد مې د دوی لیدو نو زه حیرانم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په کومو صفاتو دله بشارت ورکوي چې درې ورځې تیرې شي نو ما ورته وایي چې یار وره نه مې کور کې جنګ کړی دی انس بله مسله وه خو داسې نبی علیه السلام بشارت ورکړی او درې ورځې ته رالې نو ما کتل چې یاره ستا کوم اعمال دي نو ستا اعمال خو داسې ما سره ډېرو نه لیدل زه په دې غرض دلته ناست ما د شپې خوب نه کوو تا ته مې کتل چې ته څه کوې نا غوی دغه زما مال دي چې دا تاولی دل خو البته یو بل صفت هم راکشتا وی هغه صفت څه دی مسلمانانو ته په زړه کې کوټ نه راځي قطع او هو هغه دا صفت چې نبی علیہ السلام بشارت ونه بالکل زړه کې مې حسد بغض کوټ مسلمان ته نشته تاسو وګوره څومره لوی کمال دی په دې صفت نبی علیہ السلام بشارت ورکړي او مونږ په زړه کې او هو آغا لے لے بغرائی جوڑی کری دی دی خلقو تا خدای دی رحمو کی سو کولن دی جانی دی دا حاصل سڑے اسی سوزی کولن سنیشی لیکن دغشی نو خلال کن آغا مقام مرتبہ دا جی ولی قاو لا تجعل فی قلوبنا دا درہم جماعت صفت دار تر قیامتا دی بوی خدای مرا ولی پزرون کمن کی غلن حسد بغس اور دارنگی سا کوٹ بنگار للذین حق کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے دے خدای سنے چا غی سر زمان داسی اسد مسد پیدا شی نو دا صفاتی مخبلے ہو گو رہے نو ربنا اے رب زمانگی نکر روف الرحیم بے شکت شفقت شفقت کا ان کے مہربانے اللہم انکا کن تحب اللہ صلی اللہ علیہ صبح للہ ہمیشہ را پارا پاکی ہوئی اور تسبیح بیانی دا اللہ تعالیٰ آغا مخلوقات چی پاس مانو نو کی دی وما فی الارض اور آغا مخلوقات چی پاس مکو کی دی وہو العزیز دا اللہ تعالیٰ زور اور دے پتس منانو الحکیم حکمتنو علا دے وہو اللذی دا اللہ آغا ذات تے اخرج اللذین اچھی ویوی صلاغ کسان کفرو چی کافرانو من اہل الكتاب دا اہل کتابنا من دیارهم دکورن اخفلنا لأول الحشر پا اول را غنڈولو او شڑلو سرا شداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فخفلا دغا بنو نذیر اشر الخیبر تا یو قابل کرنا ما ظننتم ساتو خیالنو اے صحابو ان یقرجو جدا کسان بگنو زید دے خلو کورننا وزنو او دغا کسانو خیالو انہم پتاکیق سردوی مانعتهم منکون کی دیدوی لرا حسونهم کلاگان دیدوی من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا فاتاهم الله راغبی تازاد اللہ تعالی من حیث ددا سی طرفنا لن یحتسبو چی دی گمان نکولو وقذفا او واچولا اللہ تعالی پزنو دی قذفو یو اور انشتلو تا یوکان روالی ملو نو گویا دارو با اللہ تعالی دا سی دی پزنو دی چرا اونشتفا وقذفا واچولو اللہ تعالی پزنو دی کی الرعبا حغیرا پوجلو دا تاب بن اشرف سر یقربون بیوتهم چرانور دی کورون اقبل بعیدیہم پلاسنو قلو دیر پارا چی مسلمانان پا دی کنو اسی او دا مسلمانانو سر حسدو وعید المومنین دارنگی دی روانو دا کورونا پلاسنو دا مومنانو زکا دی سبب دا پار دروانو دا دی کورونی دیو شو زکا مومنان را لکنو اور پسی فاتبرو عبرت و اقلی اولی لابسار اے خاندانو دا اقلنو ولولا ان کتب اللہ کنوی لکر اللہ تعالی علیہم دوی دا پارا الجلاغ جلاوت علی لعذبهم نخامخا عذاب دے اور کڑے دوی تفید دنیا پا دنیا یعنی پا دی خل گورون کی پا قتل سرا پا قید سرا لکسن کی بنو قرزو سر شیون و لهم فی الاخرتی دوی دا پارا پا آخرت کی عذاب النار عذاب دور دی جہنم ذالکا دا عذاب دوی سرولی راغے بیاننہم شاق اللہ پا سبب دی چلی مخالفت تو دا اللہ و رسوله دا رسول دا اللہ نا و من یشاق اللہ سوچ مخالفت کی دا اللہ نا فإن اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخ عذاب ورکون کرے ما قطعتم نکٹ کوئے تاسم من لینتن یون دا کجوری او ترکتموها یا نپریخ دا تاسو دا کجورا قائمتن ولال علی اصولها پا جڑو خلو بانی فبیز اللہ دا پا حکم دا اللہ ولیغزی الفاسقین بلچ رسوا کی اللہ تعالی دا یہودیان وما عفا اللہ حق مالنا چو واپس کری دی اللہ تعالی علی رسولی رسول قلت منهم دی یہودیانونا فما او جفتم نتا سنے دیس غلوری علیہ پدی مالنو باندی من خیر نسنا ولا رکاب نعفان ولیکن اللہ لیکن اللہ یسلطو غالب وی رسوله پیغمبران قل علامن پاغچا یشاو تو غاری واللہ اللہ تعالی علی کل شین قدیر پہر یوشے قدرت لرن کرے ما افا اللہ حق مالنا چرا گرزو دی اللہ تعالی علی رسولی رسول قلتا من اہل القراد مالنو دی کلو والونا فللہ نداد اللہ دا پار دی ولی رسولی دا رسول اللہ دا پارا ولی ذل قربا او دا غید رشتدارانو دا پارا ولی اطاما دا یتیمانانو والمساکینی دا مسکینانو وابن سبیل دا مسافرو ورطا سمی دا اللہ ذکر ورطر تبرکان لاغے او د نبی علیہ السلام او دا غید رشتدارانو حصہ دا بیا لری شوی دا د نبی علیہ السلام په وفات سره اوس که چرته مالی غنیمت نه دا یتیمانان مساکین او ابن سبیل دي کنه دا د دوی حقدار دي یا تاسو سمای چې کوم کسان د دین کار کوي دا نه درته وفا او د نبی علیہ السلام رشتداران ته چې کوم غریبانان دي نو هغه ته خود دې مالفه نه ملایيږي لیکن چې کوم هغه مالداران نه ایته بیان نه ملایيږي مسله دا ده اوس بیت المال شته نه نه مالونه نه سود بچا لحاظ ساتي کیلا یکونا دی دفار چنیوی دا مالونا دولتن عدل بدل گرزیدن کی بین الاغنیاء پمیز دچا کی دری مالدارانو کی منکو مستاسونا دا غیب دا عدد و مالدارانو بدا طول مال جمعو کن وما تاکم رسولو کم تھی چی در کئی تاسا پیغمبر علیہ السلام تقسیمی حکم در کئی فخذوه ناخلے وما نهاکم دکم سی نجمن کئی تاسا فانتہو دین منشے واتقوا الله يرجئ ذا الله تعالى ان الله بيشك الله شديد العقاب صحاب وركون جي دا بچا د پاره دي دا مالنا للفقراء د پاره د فقراء مهاجرين الذين هاغه مهاجرين خرجوا دي استريشي دي من ديار هند کول مخلونا واموالهم د مالن خلونا او يبتغون لطول دي فضل من الله فضل الله تعالى دنيا دي غرضن ور وانا رضا الله تعالى هجرت صرف دي د پاره کړو وینصرون اللہ دی مدد کولو دا اللہ ورسوله او دا رسول دا اللہ مانا دا دا چلی جہادو نکول اولائک دا کسان هم صادقون دی رشتنی دی پا قولو پا عمل کے دا خود مہاجر و صفت شو او دویم والذین دا دا کسانو دا پارا دی تبو و ادارا چو وطن انی سلو دی دستوب نی دا پارا دار دا حجرت مدینہ منورہ مخن زان دا وطن انی سلو ولی مانا اور دارنگ دی خبوختو پا ایمان کی مضبوط اور کلکو من قبلهم مقید راتو دو مهاجرون یحبونا اغی من اللہ من دا چا سرا حاجر ایلیهم چا با حجرت کولو دیتا ولا یجدونا دی بنم اندلو فی صدورهم پس نوکفلو کے حاجتا سخف دان مما دا آغا معلوننا اوتو چورک لیشو دی مهاجرینو تا تفصیل میں در تووی ویوسرونا او دی با ترجیح ورکولا دی مهاجرو تا علا انفسهم پزانو نوکفلو باندی ولو کان بهم اگر چوب دی انصار تا خصافه حاجت دی به حاجت لیکن بیا به هم غفل مالونا کورونا هر څه چې هغه مهاجر تور و من یو قشر حنص یا غصات جو هغه سو دو سات له شه د بخل د چانه د زنا اولایک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي والذین کسان جاءو چراغلی دی من بعدهم رسد دین کا تابعین دی تر قیامت پورې ټول یقولون اغی وای ربنا یا رب زمین اغفر لنا ما فیو کی منتا ولی اخواننا اورون زمینتا اللذین حقرون زمین سبقونا بالیمان چا مقی داخل شویدی زمین نا پا ایمان کے ولا تجعل مرا ولی فی قلوبنا پزرون زمین کے غلن سغش خفگان حسد بغن للذین دا حق کسان دا پارا منو چی ایمان روڑے دے ربنا یا رب زمین انکا بشکت رعوفن شفقت مرنی کو ان کے رحیم مہربان ہے قرآن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون ددين مخک رکوع کی د یہودیانو د بنو نذیر قبیلے حالات بیان شل چه کل دید حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوز مات کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی تے اطلاع لی گلا چه پلس و رضو کی دن دن تاس و مدینہ منورہ پرید ہے او ددیز این تاس اوزائی نپدی موقع باندی دا منافقان و مشر عبداللہ ابن ابی ابن سلول دوی تا اطلاع رولی گلا چی دا پیغمبر خبرہ ممن ہے تاسو سوک دا دی مدینی منورین استینشی کتاسر سوک جنگ کئی نو منگ با تاسرہ تعاون اور مدد کرو او کتاسو یستل شاید مدینی منورین آنو منگ بهم تاسو سروزی دے منافقانو دے یہودیانو ملا اٹھا پولا یہودیانے پخبر خبر باندک لکلل او غی نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راولې غلا چې موږ په هیڅ صورت باندې وزنا او پستا سو طاقتی نقل طاقت استعمال کا. نبی صلی الله علیه وسلم سرد صحابه کرام نا دوی پس لاړو پرونتا استماویلو چې دا دونی لکی د مدینه منوره نه واقعو چې کلا محاصره دا غیو کړه پرونتا استماویلو شپږ ورځې یا پنځلس ورځې دا محاصره جاری و. یهودیان په دې تمو چې غنی د منافقانو مدد براشي دا غي چې کومه خبره دوی سره شوی و د دوی سم اعتماد او مضبوط اعتماد په غي باندې لیکن منافقان خود دجیبي خلق وی تو تبخی خوانا غي کل راضی کله دا کسان پوری شو چې منافقان خو زمونږ د مدد د پار رانل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دروازې کلو کړې د کلاګانو او دای ورته وی چې څنګه تا مونږ ته ویلو نو مونږ د دې ځای نه جلا وطن کیږو مونږ وژنم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دومره اجازه وکړو چې بغیر د اسلحې نه نور په یو باندې څومره سامان وړی شي داغي اجازه تاسو تشتا ځان سره یو سره